Memleketten haber bekleyenim var, bekleyenim var. Memleketten haber bekleyenim var, bekleyenim beri. İşim ters gidiyor, ağlarım sarı, ağlarım sarı. İşim ters gidiyor, ağlarım sarı, ağlarım sarı. Nasıl bulmacalarım ben nazlı yâre, ben nazlı yâre. Benden gizli gizli saklayanlar var, saklayanlar. Benden gizli gizli saklayanlar, saklayanlar. Dertli olurum, kim bilir belki de düşer ölürüm, düşer ölürüm. Kim bilir belki de düşer ölürüm, düşer ölürüm. Nasip kısmet olur.